hani kalk yürür melik havına. Dertleşirim dökerim içimizi balıkçıların ağına. Gün batımı kızıla boyarken gece yar gibi girsin koyunumuza. Suya vursun ayın şavkı çalarken üzgünüm Leyla. Vuralım sahile diri dalga gibi gönül şenlenesi. Takalar açılırken kara sulara yüzümüz demlensin. Şerefine aşkın acırın arılarım dolsun kader. Baş köşeye kurulsun ahbap çavuşlar ufak ufak demlensin. Dehar kur masaya iki tek atalım dinler dolansın. Bu gece meyhanede yatalım kader utansın. Şerefine aşkın acırın ağrıların dolsun kader. Baş köşeye kurulsun ahbap çavuşlar ufak ufak demlensin. Devam bıraktığımız yerden ürper yürüten serin seherde. Yıkar mı bizi be hadi oradan dünyada inesim. Vuralım sahile dir alga gibi gönül şenlensin. Takalar açılırken kara sulara gözümüz nemlensin. Şerefine aşkın acılır arılarım dolsun kadehler. Baş köşeye kurulsun ahbap çavuşlar ufak ufak demlensin. Dehar kur masayı iki tek atalım. Çavuşlar ufak.